والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے ایسے لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جنہوں نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے۔ سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ اہل ایمان کی سعادت مندی۔ اللہ پاک جب اشقیاء بدبختوں کا حال ذکر فرما چکے تو اب صاحب سعادت یعنی خوشبخت لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دل سے ایمان لا چکے ہیں اور اپنے جوارح سے یعنی جسمانی اعضاء سے عمل صالح کر چکے ہیں وہ برعکس ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے آیات ربانی سے کفر کیا۔ یہاں اس بات کو روشنی میں لایا جا رہا ہے کہ ایمان اور عمل کچھ دشوار چیزیں نہیں بلکہ بہت سہل ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تکلیفات شرعی جو عائد کیے ہیں اور ایمان اور عمل صالح کو جو فرض قرار دیا ہے یہ انسان کی وسعت سے کچھ باہر نہیں، ہم کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں اور اہل ایمان کے دلوں میں جو کچھ باہمی بغض و کینہ ہوگا وہ ہم نکال دیں گے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور 153 میں اللہ نے فرمایا، اور جیسا کہ صحیح بخاری نیز مستدرک حاکم وغیرہ میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مؤمنین جب نار یعنی جہنم سے نجات پا جائیں گے تو وہ جنت اور دوزخ کے درمیان والے پل پر روک لیے جائیں گے، پھر ان کے وہ مظالم زیر بحث آئیں گے جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، حتیٰ کہ ان مظالم اور اس بغض و حسد سے جب ان کے دل پاک و صاف کر دیے جائیں گے تو پھر ان کو جنت کی طرف راہ دے دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی قسم ان کو جنت کی منزل اپنی دنیا کے مسکن سے زیادہ سہل معلوم ہوگی۔ اہل جنت جب جنت کی طرف بھیجے جائیں گے تو وہ باب جنت یعنی جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت پائیں گے جس کے نیچے دو چشمے بہتے ہوں گے، ایک میں سے پانی لے کر پئیں گے تو ان کے دل میں جو کچھ باہمی کینہ ہوگا سب دھل جائے گا، یہی شراب طہور ہے، اور دوسرے چشمے میں نہائیں گے تو جنت کی سی تازگی ان کے چہروں پر نمایاں ہو جائے گی، پھر نہ تو بال بکھریں گے اور نہ سرما لگانے کی ضرورت ہوگی، پھر یہ لوگ جنت کی طرف گروہ در گروہ روانہ کیے جائیں گے۔ یہ روایت امام طبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم انشاءاللہ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں میں کینہ تھا، لیکن سب کا سینہ کینے سے صاف کر دیا جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم میں اہل بدر بھی ہیں اور انہی کی شان میں آیت اتری ہے۔ چنانچہ مسند احمد نیز مستدرک حاکم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جنتی کو دوزخ کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا، وہ یعنی جنتی شخص کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری ہدایت نہ فرماتے تو میرا یہی ٹھکانہ ہوتا یعنی دوزخ، اللہ تعالیٰ کا بڑا بڑا شکر ہے، اور ہر دوزخی کو جنت کا ٹھکانہ بتایا جائے گا، وہ یعنی جہنمی کہے گا کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت فرماتے تو یہ ٹھکانہ میرا ہوتا، اس طرح اس پر حسرت چھائی رہے گی۔ اور جب ان مؤمنین کو جنت کی بشارت مل جائے گی تو کہا جائے گا کہ یہ جنت اعمال صالح کے نتیجے کے طور پر تمہارا انعام ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تم جنت میں داخل کیے گئے، اپنے حسب اعمال اپنا ٹھکانہ بنا لو، اور یہ سب رحمت ربانی کا سبب ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک تم میں سے جان لے کہ کسی کے عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچاتے، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لے.